marchaste, no quedó nada. Todo parado, no aire. Parado, no aire. Así comeza esta semana Ábrete de Orellas. Saudos orelludos de Pepe Cuña. Sexan as túas orellas benvidas a esta escolmo musical do que está a pasar pola Galiza en canto a produción musical e concertos. Secho, acompañado neste caso por Fanny e Alexander, o delicado pop acústico de Secho, fundido con esas sonoridades que teñen que ver coa electrónica de Fanny Alexander. Desde Dodro, Secho, no que pode ser, esperemos, o seu terceiro disco. Tras aquel disco con Los Imposibles, e logo unha pequena maravilla que se chamaba Recuperar. O seu disco Recuperar de 2021 contiña un par de colaboracións notábeis, a de García MC e a de Wadi Galego. Escoitaba nada. No fondo quedaban as palabras. Foi unha cruz ou foi un voto de esperanza para ver que en realidade non faltaba nada. Fixen ben, e unha vez non souben que facer, pero outras veces xa aguantei e aguantarei de pé. Eran dous, pero cunha se foran 20. Un di fala, canta, ri, conta e o outro escribe. Xa non sei onde vai todo o que sobrevive. Quen por ser non é ninguere, é o que canta sempre sigue. É unha vez non fixen ben, é unha vez non souben que facer, pero outras veces xa aguantei. Aguantarei de pé. Somos unha fonte de esperanza, pero ninguén sabe, a ninguén lle importa, ninguén alcanza. Onde estarán agora todos os nosos amigos? A onde van os pensamentos esquecidos? E unha vez non o fixen ben, non souben que facer. Non o fixen ben, non o fixen ben. É unha vez, e unha vez non souben que facer. Souben que facer. Unha vez, e unha vez non o fixen ben, pero como outras veces xa aguante e aguantarei de pé. Mm-hmm. recordo que non se escoitaba nada. Un canta e outro escreve. Aí estaba a colaboración de Guadi Galego con Secho no seu disco de 2021, Recuperar. Guadi Galego, por fin, confirmou unha cuarta e última cita da súa xira Síntese Horizonte. O domingo 2, no Teatro Colón, dentro dun ciclo fermoso que se chama Coa Nosa Voz. O día 9 estará Uxía, o día 23 estará A Pedreira e o día 30 Antía Muiño, no Teatro Colón da Coruña, argallado polo Departamento de Cultura da Deputación da Coruña. Hola, son Guadi Galego. Gostaría de mandar un saúdo a Brete de Orellas, un exemplo de militancia musical do país en toda regra. Creo que nada tería sido igual sen este Ábrete de Orellas, así que unha aperta para todas e para todos os ouvintes, en especial para o meu amigo Pepe Cuña. Unha aperta. Presa dunha guerra posmoderna, confundida nunha viaxe sideral. Despois de tantos anos agachada, decidiu volvelo tentar. Pode que unha onda submarina se confunda coa turuxo ancestra, que remova a conciencia do que observa e colapse o seu modo de existir, subsistir, coexistir. Su modo de existir, coexistir, subsistir. Su modo de existir, existir, coexistir, existir, subsistir. Subsistir. O Mar, unha das últimas grabacións de Guadi Galego, que vai estar este domingo, día 2, no Teatro Colón da Coruña, dentro do ciclo Coa Nosa Voz. É unha artista claramente influenciada por Guadi Galego e Zabala. Este venres 31 vai estar no Café Lanzós de Betanzos e o sábado 1 tamén pola noite na Arca da Noé, en Vilar dos Santos. Do seu disco comentado en Ábrete de Orellas, recuperamos Ei Volver, Zabala. Quen salvará os demos que temos as portas sen despedirnos en derrotas? Somos los mesmos idiotas que con os mellores anos de silencio convertiron todo o seu tempo en construirse nun acto de fé. Ei, volver o meu campo verde, e volver o camiño de terra, e volver o meu campo verde, e volver o camiño de terra, e volver. Ai, amor, e no eco das paredes regresei. Ai, amor, cada noite, cada primavera. Quem volverá a esquecer todas as nosas datas, a perderse nun mar de palabras, a vestirse sempre do revés, con unha colección de mil defectos? Non existe ninguén tan perfecto. Hola, son Carla Romalde do Grupo Zabala e quería mandar unha aperta moi forte de parte de toda a banda para as ointes e as ointes de Ábrete de Orellas e sobre todo para Pepe Cuña, que unha vez máis nos lembra e nos menciona no seu programa. Moitísimas grazas, Pepe, e sempre parabéns polo teu traballo. Un biquiño moi forte. Lembramos dúas datas para ver ao vivo esta semana, esta fin de semana, o grupo Ferrolán Coruñés, Zabala, venres 31 no Café Lanzós de Betanzos e sábado 1 na Arca da Noé. E outra novidade do país é a de Lucía Aldao. Trátase do adianto do que vai ser o terceiro EP de Pava, é dicir, Pava 3. Pava son Lucía Aldao, Annalise Guillín, Pablo Silva e David Santos. Catastro e o adianto de Pava 3, Lucía Aldao. Estou buscando unha parcela no concello do teu corpo. Estou buscando un sitio claro que nos libre deste afogo. Estou buscando polas apps un fogar con ventas orientadas onde estás. Estou buscando unha estrategia que nos libre de quedar co dolor, co rancor, sen amor. We'll be right back. Estou buscando un sitio claro que nos libre deste afogo. Estou buscando por as aves sufogar con ventas orientadas onde estás. Estou buscando unha estrategia que nos libre de quedar co dolor, co rancor, sen amor. Jo, que horror. Que horror. Que horror. Que horror. Que escravo é sentirse ben. Que escravo é sentirse ben. Que escravo é sentirse ben. Contáctanos, abreteorellas@gmail.com. Deixa-me o seu fastio, deixa-me o seu fastio, deixa-me o seu fastio. Eu olho correr os anos, o mesmo que ahogado rio. Inimigo.

si non bebo da túa cunca. Durmo contigo, se no palleiro, se no me vende lo meu tabaqueiro. Ese mo vende, se mo empeñas, a miña casa non quero que veñas. Olé, olé, olé, o que non teña cama, re Dios, que durma no suelo. Si non bebo da túa cunca, é que non queres, é que non sabes, é que che faltan as habilidades. A cada día sei catoleas, a miña casa non quero que veñas. Olé, olé, olé, o que non teña cama, re Dios, que durma no suelo. Botalle jase, botalle aceite, a 12 da noite pra que o lache deite. Se me pretende, se me desexa, se non me vendo por 4 pesetas. A cada día sei catoleas, de que la marcho se coxe modeas. Olé, olé, olé, o que non teña cama, re Dios, que durma no suelo. No pasado 2023, Mondra debutou cun estupendo disco chamado Ardén, no que no atopamos esta peza, a Jru, pero de seguro que a vai interpretar este domingo 2 na 7ª festa da Torta de Millo, en Guitiriz. Atentos ao cartel, porque está Mondra, está Fillas de Casandra e ao mediodía está Xurxo Fernández. Así que recomendável achegarvos este domingo día 2 a Guitiriz. Outras datas de concertos podedes miralas tamén en abretedeorellas.com, onde vamos actualizando a axenda de concertos coa información que chega a abretedeorellas@gmail.com. Aí se puso en contacto con nosotros Denis Graña, en representación do grupo musical Rumia. Mándanos esta canción na que oímos a voz de Blanca, cantante, originaria da Coruña, pero Rumia é un proxecto que traballa dende Madrid e Berlín. Desfado é unha peza coñecida de Ana Moura, escrita por Pedro da Silva Martins, e que agora imos escoitar na versión do grupo Rumia, Desfado. Quero destino que eu non creia no destino, e eu me fado e non ter fado niñón. Cantado ben sen sequer ter sentido, sentido como ninguém, mas non ter sentido algún. Ai que tristeza esta miña alegría, ai que alegría esta tan grande tristeza. Esperar que un día não espere mais un día por aquel que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, e alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste, só por eu andar tão triste. Sentir-me triste só por me sentir tão bem. desde Berlín, o grupo Rumia, versionando O Desfado, esa composición de Pedro da Silva Martins para Ana Moura. E xa que estamos con pezas portuguesas, imos cunha nova artista, da que xa vos falei hai unhas semanas. Trátase de Sus, a que coñecíamos por ser principalmente a voz de Néboa. Respiro é unha das pezas deste pop experimental feito LP que se chama Entre. Sus. Portuguesa Susana Nunes, vocalista de Néboa, parte de AEMA e tamén colaboradora con artistas como Bayuca. Unha fina obra de pop gangardista, profundo e non sempre cómodo. Tras Sus, outra novidade, neste caso a viguesa afincada en Madrid, Sila Lúa, que a semana pasada presentou unha nova peza, Brasil. Tras publicar Equilibrio, regresa cun novo single no que fusiona pop electrónico, hip hop e música latina. Sila Lúa, Brasil. Sueño que preguntas por mí todos los días y hablo de ti a los extraños. Que ahora ya lo somos. Tengo que aprender a dejar de buscarte, irme a querer a otra parte. Me he ido tan lejos, tan lejos, tan lejos y sigo pensando en ti. Pasan las horas, los días, los meses y sigo pensando en ti. No quiero elegir entre noche y día. ¿Qué es lo que quieres de mí? Aunque yo esté lejos, te tengo presente. Te escribo desde Brasil. Qué movida, entonces toma. Qué movida, toma, toma. Qué movida, entonces toma. Qué movida, toma. Si tú contestaras yo iría a buscarte. Se ve para ti que eso no es suficiente. Me aburre sentir que tengo que excusarme. Comparte, como ya lo Ábrete de Orellas con Pepe Cuña. Fuego y cuarzo, post-punk romántico, pop experimental y moitas máis cousas da man de Auto Sacramental, acompañados neste caso pola galega Elba. Fuego y cuarzo, coa colaboración de Ferrol Records, que están tamén detrás do regreso de Manuel Seixas. Un novo álbum chamado Humano, demasiado humano. Adicado a todas as que loitamos contra a dor psíquica, a enfermidade mental, a negra sombra, o vecho que nos demora. Deste novo álbum de Manuel Seixas, ex Coros y Danzas, escoitamos Perla. Thank you. Estás escuchando Ábrete de Orejas. Siento mi cuerpo palpitar con cada suspiro que tú das. Nubes que arrastran un temor en el misterio de tu voz. ¿Cómo te diría? Esta vez, llorando en silencio, te encontré. El desierto de tu soledad se borrará cuando el río de la vida llegue al manantial y en sus aguas transparentes como mirá, volverán los corazones rotos a soñar. Desierto cegador y otro que alumbra tu valor. Muchos quisieron ascender sin desplomarse ni una vez. ¿Cómo te diré? Esta vez, llorando en silencio, te encontré. El desierto de tu soledad se borrará cuando el río de la vida llegue al manantial y en sus aguas transparentes mirá, volverán los corazones rotos a soñar. Que la suerte te acompañe. Allá donde tú estés. Que la suerte te acompañe. Cuidaré hasta el día que llegue la muerte con su tren. El desierto de tu soledad, una de las canciones do regreso da banda mallorquina La Búsqueda, que sacará un par de discos maravillosos a finales dos 80 y principios dos 90. Chegamos ao final desta edición de Abrete de Orellas e non quero deixar de recomendar concertos internacionais. O xoves 30 na Sala Mardi Gras da Coruña e o sábado 31 na Sala Rebullón de Moss, dende Muscle Shoals en Alabama, chega Hannah Aldrich. Yankee Bank é a canción coa que me despido ata semana que ven e vos dou as grazas por estardes ao outro lado de Ábrete de Orellas. Vémonos nos concertos. Cole County, 60 acres of fertile ground, clapboard cabin up on Spencer Mountain, till them Yankee rednecks burned it down. I came home after 4 years of fighting. Summer of 65, all I found was a pile of ashes, not one Benny Rooster left alive. So I'm riding north with a bill bowl and a pistol. I won't rot inside no Union jail.